राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 8 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गोशा महल हैदराबाद राम जड़ चेतन का विभाग बड़ा सुंदर है। जड़ विभाग में जड़ चेतन है, दो विभाग है, तो शरीर जितने शरीर है अपने सब शरीरों में दो ही चीज तो है, एक परमात्मा का चेतन है, एक प्रकृति का जड़ है। जैसे हम लोगों के शरीर में माता पिता के दोनों के अंश है, इसी तरह से ही प्रकृति का पुरुष का अंश है, प्रकृति का अंश है संसार की शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण, और जो चेतन है वो परमात्मा का अंश है। तो चेतना चेतना से ये दो है, दो को केवल जड़ को लेकर गए वो कर्म ही हो गए, अब चेतन को लेकर गए ज्ञान ही हो गए। कर्म और ज्ञान योग दोनों से भक्ति योग का अधिकारी बनता है। यह दोनों लौकिक है, लोक है, लोक द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता भयानक ज्ञान योग ज्ञान कर्म योग योगिना ज्ञान योग से योग योगी, कर्म योग से योग योगी, ज्ञान योग से ज्ञान योगी योगी, और उत्तम पुरुष अन्य वो अन्य है, मानो वो अलौकिक है। विभर्त अव्यय ईश्वर वो अविनाशी है, ईश्वर है, मालिक है वो, ये मालिक नहीं है, ये तो जड़ चेतन दोनों परमात्मा की अपरार परा प्रकृति है। वो मेरा बोधन लो खो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रदर्शता, ये 8 प्रकार के भेदों वाले बिना अपर प्रकृति अपर एवं यथ स्वन्या प्रकृति विधि में परम जीव भूता महाभो एकदम धार्य थे जगत, ये है परा प्रकृति, ये दो प्रकृति है दोनों, और पुरुष परमात्मा स्वयं मालिक है वो है। तो दो प्रकृतियों की जो उपासना है वो उपासना लोक है, भावों पर लोक है, और वो तो मुझसे वो अलौकिक उपासना है। तो भक्ति की उपासना को अलौकिक बताया है, अलौकिक उपासना में दो बात बताई, अलौकिक उपासना प्रेम की विशेषता बताई, इसमें ज्ञान की विशेषता बताई, इसमें दोनों में एक ही बात होती है, ज्ञान योग से जो प्राप्त होता है, जो कर्म योग से प्राप्त होता है वो ज्ञान योग से प्राप्त हो जाता है, परंतु भक्ति योग से प्राप्त होता है वो दूसरा नहीं होता, वो प्रेम होता है, प्रेम भगवान का है, और प्रेम के भूखे भगवान भी है, जीव के लिए ही प्रेम चाहिए, देव भगवान को प्रेम चाहिए, भाव के भूखे है भगवान, प्रेम की भूख भगवान को भी है, निष्कर्म प्रेम सर्व सतह स्वाभाविक, जाए न चाहिए कब कसु तुम संशेष नहीं, जाए न चाहिए कब कसु, बीमारी अवस्था में भी, आफत अवस्था में, दुख अवस्था में भी, मृत्यु अवस्था में भी, जाए न चाहिए कब कसु, कभी कभी कैसी परिस्थिति आ जाए कुछ चाहिए है ही नहीं, चाहने मेरी है ही नहीं, तुम संशेष नहीं, ये प्रेम है, सब सहस है, स्वाभाविक स्वाभाविक प्रेम स्वतः, जैसे लोग बड़े माँ के साथ में बच्चे का प्रेम होता है, स्त्री होता है, तुम सहज स्नेह बस हो निरंतर उतार सौर वह मैं आप निरंतर रहो क्यों सौ राम जो दिल गए आपका खास खास घर है सो रावण दिल गए रावण आपका खास घर है। इस बात से वो प्रेम की बात है वो अलौकिक है इसको अलौकिक बताया है दो लोग है दो ज्ञान योग कर्म योग लोग है जो जड़ चैतन्य का विभाग है ये बहुत बढ़िया चीज है। ये हरेक विवेचन में हरेक आदमी में ऐसा साफ नहीं आता है उनके बीच में कुछ संदेह रहता है परंतु इसमें विचार बरोबर ठीक है क्यों चैतन्य है ये चैतन्य है ये है भौतिक साधना ये भौतिक साधना कर्म योग और ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना और कर्म भक्ति योग आस्तिक साधना भौतिक आध्यात्मिक और आस्तिक ये तीन साधना है योग अस्त्र योग भया प्रवता तीन योग भगवान ने कहे तो ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग और कर्म यही दिया है भागवत में भी यही कर्म है और गीता में भी यही कर्म है। आजकल के लोग वो कहते हैं कि पहले ज्ञान योग ठीक नहीं है ज्ञान योग नहीं समझ आती है देर से इस वास्ते भी सुना सही है भगवान ने सबसे पहले बताया ज्ञान योग पहले बताया ज्ञान योग बाद में कर्म योग बताया और भक्ति की बात बताई अलादी अलौकिक है निष्ठा दो ही बताई है तेरे निष्ठा नहीं बताई निष्ठा दो ही है तो दो निष्ठा है तेरह होता है अलग अलग करके इस बात में तीन बताए एकादश में योगा श्रेयो में यहाँ पर होता धर्म श्रेयो में निश्चया ज्ञान कर्म तो भक्ति से नान्योपाय स्वीकार आज उपाय हुई है जी तीनों का लोग आचार्य सब जितने होंगे वो तो भौतिक दृष्टि से अधिक बताया ये स्पष्ट बहुत बढ़िया बताई बढ़िया बात है एकदम साफ हो गया साफ है एकदम निर्मल हो गया है ये भौतिक साधना है भौतिक साधना में क्या होता है कि भूतों से संबंध विच्छेद होता है और ज्ञान योग से कि जड़ता के साथ अपने अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है और भक्ति योग में आस्तिक साधना में भगवान से प्रेम हो जाए वो जड़ता से ऊंचा उठ जाए और चिन्मयता में स्थित हो जाए और फिर भगवान से आकृष्ट हो जाए वो आकर्षण हो जाए वो विद्या में वो है भैया अलौकिक साधना उत्तम वस्तु अन्य परमात्मा उसको परमात्मा कहते हैं और परमात्मा उस जीव को भी कहा है अनादित्वात निर्गंधत निर्गंधत्वात परमात्मा एम अभ्य शरीरस्थ हो भी कौन थे न कौन थे न लिखे थे वो परमात्मा वो उत्तम भूषण परमात्मा इंतजार है यो लोग आवेश विभर्ति अभ्य ईश्वर अविनाशी है शुभ है तो परमात्मा तो नहीं कहते एक ही परमात्मा है वही तो ये संसार से ऊंचा उठने के लिए कर्मयोग और स्वरूप में स्थिति करने के लिए ज्ञान योग और भगवान में प्रेम करने पर भक्ति योग ये तीन योग होते हैं खास। अब इसमें जैसी इच्छा हो जिसकी वो ज्ञान कर्म योग से भौतिक से ऊंचा उठ जाने पर बड़ा सीधा कर्म हो जाता है और कठिनता इसमें ही है भौतिक जगत से ऊंचा उठना इसमें कठिनता हो रही है मनुष्य प्राय करके भौतिक साधना में भौतिक में ही लगा हुआ है भौतिक साधना नहीं भौतिक में आकर्षण बहुत जड़ पदार्थों में स्वयं चेतन होते हुए जड़ तत्व तारसम आकर ऐसा मई वो जीव लोग जीव भूत सनातन मन श्रेष्ठा नहीं इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थान नहीं कर सकती प्रकृति में स्थित है उनको रहता है ये बाधा बाधा एक ही है जो प्रकृति का कार्य है जड़ कार्य है उसमें जो आ सकती है ये भूल है खास भूल भूल ये है जड़ता में आकर्षण हुआ है जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाए फिर शुरू हो जाएगा सब काम शुरू हो जाए सर हो जाएगा फिर तो ये विवेक क्या बहुत बढ़िया चीज है भौतिक साधना में ही कर्मयोग बता दिए बस भौतिक साधना में बात क्या है कि फल में आ सकती कर्म में आ सकती और फल में आ सकती ये दो नहीं है नहीं अपना है ही नहीं है लोगों का ही है तो यदि हम वस्तुओं में न तुभ्यमें वो समर्पण जैसे भगवान की चीज भगवान को सौंप दी ऐसे भौतिक चीज प्रकृति की प्रकृति को सौंप दी प्रकृति की चीज प्रकृति को सौंप दी केवल ही तो ये कर्मयोग हो गया और अपनी चीज अपने स्वरूप में सिद्ध हो गया तो ज्ञान योग हो गया और भगवान में सिद्ध हो गया तो भक्ति योग बढ़ गया तो उसमें बड़े संतोष की बात है सरकार की बड़ी संतोष की बड़ी बढ़िया बात है एकदम साफ साफ इसमें नहीं तो कर्मयोग में मतभेद आता है केवल कर्मयोग से मतभेद होता है कर्मयोग कैसे मतभेद होता है कोई कर्मयोग को मुक्ति का साधन मानते है कोई कर्मयोग को नहीं मानते शंकराचार्य के मत में मल भिक्षकार है मदर भिक्षक रावण तीन दोष है मल दो कुंडली कर्मयोग है भिक्षक उपासना है और आवरण कर्म ज्ञान योग है वो कर्मयोग अंत में ज्ञान योग रहा है यह दोनों इधर है वो ज्ञान योग विशेष है उसी प्रधानता ली है वो प्रधानता ठीक योग बैठती रही है वास्तव में जड़ता से ऊंचा उठना ही खास काम है खास स्वयं परमात्मा का अंश होते हुए केवल चेतन होते है मम एव जीवलोके जीव भूता जीव बड़ा हुआ मम एव मेरा ही अंश है तो ऐसा परमात्मा का अंश होता हुआ ही प्रकृति स्थानी कर सकती मन सत्ता ने इंद्रिया ने प्रकृति स्थानी मन सत्ता जैसे इंद्रिया है पृथ्वी तेज वायु आकाश को आकर्षण करने वाली इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया उनको मन से इनको खेलता है इनको कहते मन इनको अपनी मानता है ये अपनी है नहीं ये वास्तव में पांच भूतों की है बहुत ही साधना में है उनको अपनी मानता है तो ज्ञान की साधना फिर बंद हो जाती है फंस जाता है इनको खसे नहीं सुनो वह इंद्रियों को मुख्य मानता है तो इंद्रियों के मुख्य मानता है इंद्रियों के विषयों की मुख्यता होगी इंद्रियों की मुख्यता होने से उसे फंस गए तो हम लोगों का जाद का फसाव इंद्रियों के विषयों में है एक तो विषय एक पदार्थ है दो क्रिया और पदार्थ क्यों देते हैं दो इंद्रिया न कर्म थे कर्म में आ सकते न हुए इंद्रियों के विषय में आ सकते न हुए हिदाय इंद्रिया न कर्म शोध होते सब संकल्प सन्यासी, इधर जो कामना भी कोई नहीं, संत हो गए त्याग हो जाए, योगारूढ़ हो जाता है। योगारूढ़ योगारूढ़ से समकाल पहुंचते, उसमें जो शांति है वो परमात्मा की प्राप्ति का कारण है। तो ये साधन बड़ा सरल है, बढ़िया है, मन कुछ भी नहीं करना, हरदम शांति बड़ी शांति सब बड़ा है। आरूढ़ोर मुने योगम कर्म कारण, आरूढ़ में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म कारण है। योगारूढ़ तो सही बात, वो भी योगारूढ़ दे जाए तो समय कारण पूछे थे, फिर परमात्मा के कारण पर शांति कारण होता है, ऊंचा उठने के लिए कर्म कारण है। आरूढ़ोर मुने योगम कर्म कारण पूछे थे, योग सभाकार मुझे दे शांति हो, कुछ नहीं चाहना, एकदम शांत हो जाना। निष्क्रिय बुरा है, ये कठिन पड़ता लोगों को, पर चीज बढ़िया है। भगवान का तो आश्रय हो और करना कुछ नहीं हो, आजकल क्या कहते हैं साधक ऐसे हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान को पुकारे और घास ले और करना कुछ नहीं, सदै सदै रूपरमेत बुद्धिया धृतिया आत्मसंतम मन कृत्वा न किंचन विचिन्त, कुछ भी चिंता न। तो योगारूढ़ हो गया वो योगारूढ़ सम शांति, और शांति सम वो सम परमात्मा प्राप्ति का कारण होगा। और शांति का उपभोग न करता हुआ, शांति का उपभोग करेगा तो अटक जाएगा, इसे फिर छूट जाए, रुचि हो जाएगी पर समय ज्यादा लगेगा। ऐ पद से सावधान रहे, शांति मिट गया नहीं, शांति मिलती है पर तो शांति साधन है, साध्य नहीं है। त्याग शांति अनंतर, त्याग के बाद तत्काल वृत्ति है, पर शांति मिट गया नहीं, वो सब परमात्मा के प्राप्ति के कारण है। युवा होना चाहिए, वे समझकार हो जाए। इदाई ने निर्याते सोना कर्म स्मरण तीसरो सिंधु नाश योगा स्तर चते, संपूर्ण संकल्प का त्याग। उसमें एक बात है कि अहंकार नहीं लगे, अहंकार नहीं लगे तो शांति में दिन लगेंगे। देखो एक एकाग्र अवस्था की जाती है, बनाई जाती है, वो साधारण होती है, एक शांति सतह स्वाभाविक, कुछ भी करना नहीं है, वो शांति स्वाभाविक स्वाभाविक सहजावस्था, उत्तम सहजावस्था सहजावस्था। एक मन बुद्धि इतनी लगा करके की जाए, वो की जाए वो कर्ण सापेक्ष होता है, और नहीं की जाए तो कर्ण निरपेक्ष हो जाएगा। सत्य शांति तो हरेक काम करते हुए चुप हो जाए, जितनी वृत्तियां पैदा होती है स्थिर तत्व से पैदा होती है, और स्थिर तत्व में लीन हो जाती है। स्थिर तत्व है वो है साक्षात स्वरूप, उसमें पैदा होती है, उसमें लीन हो जाती है। जैसे पृथ्वी से पैदा होते शरीर, पृथ्वी से पैदा और पृथ्वी लीन हो जाते, ऐसे स्वरूप से स्थित होती है शांति से, उससे क्रिया पैदा होती है, उसमें क्रिया लीन हो जाती है। वो क्रिया लीन होता है स्वतः, वो दो तरह से होता है, एक संदेश देने उपरमेत, ये तो दोनों शरीर मेरा संसद मस्त है बार बार मन लगाया जाए, एक जो लगाना नहीं बंद कहीं तो सोता है वो कर दिन पेश हो जाता है। स्वाभाविक शांति होती स्वाभाविक, वो साधन बहुत बढ़िया है, परमात्मा प्राप्ति का कारण है। कुछ भी चिंतन न करे, स्वाभाविक जड़ता के साथ संबंध विच्छेद हो जाए बेटा। कर्म संघर्ष में साथ में प्रकृति रहती है, कर्म को ना रहने से कुछ सत्य स्वाभाविक जड़ का संबंध विच्छेद हो जाता है स्वाभाविक। ये बहुत बढ़िया है, ये शांति परमात्मा का कारण है। तो मनुष्य स्वाभाविक है, कुछ नहीं करना है अपने, कुछ नहीं करना है, सदय सदय ऊपर ऊपर बुद्धिया दी दिया बुद्धिया आचरण सम्मान कर न कृजती चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, स्वतः स्वाभाविक उस शक्ति जितनी शक्तियां पैदा होती है वो स्थिर तत्व है, उसे शक्ति पैदा होती है, स्थिर तत्व से शक्ति पैदा होती है। जैसे आदमी बोलते बोलते बोलते ही जाए, बोलता बंद हो जा सकती है, ऐसे चलता है चलते ही चलता चला जाए तो चलते चलते ही गिर पड़ेगा, और पड़े पड़े वो शक्ति आती स्वतः, वो कृत्रिम नहीं है, वो स्वतः शक्ति होती है। ऐसे स्थिर तत्व से शक्ति आती है स्वाभाविक, सबको मिलती है निरपेक्ष, मन न लगाए आप शांति, उस शांति से जड़ता का समुद्र विच्छेद हो जाता है। वो जड़ता का संबंध विच्छेद होता है, वो एक शांति होती है स्वतः स्वाभाविक। फिर कुछ भी चिंतन न करे, फिर सहजावस्था प्राप्त हो जाएगी, उत्तम सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा एक शास्त्र सिंचाचर तीर्थ या धमा धमा धमा उत्तम सहजावस्था। कुछ भी चिंतन न करे, न परमात्मा का चिंतन करे, न आत्मा का चिंतन करे, न संसार का, न किंचन भी चिंतित, न किंचन भी चिंतित, स्वाभाविक हृदय है, वो बढ़िया चीज है एकदम। उसमें कर्ण का कोई संबंध नहीं है, जड़ता का श्रोता संबंध विच्छेद है। समय समय परमय उपराम हो जाओ, उपराम एक मन लगा कर देता रहता, एक उपराम हो जाए सुत है। उस उपरते मैं सुते साथ सुते साथ वह मैं वह बात हो जाए, मैं शांत हूं, मैं उपराम हूं, तो अहंकार लग जाएगा। अहंकार लग जाएगा तो अपरा प्रगति का समझ हो जाएगा। भूमि रापो नलो वायु खाओ मनो बुद्धि अहंकार वो अहंकार लग जाएगा, तो प्रगति का संबंध हो जाएगा, वो अहंकार न लगे तो स्वाभाविक सजा हो जाए। स्वाभाविक प्रति कुछ भी चिंतन है, उसे जड़ पे जड़ चिंतन का विभाग बड़ा सरलता से हो जाता है, सरलता से सुगमता से। नारायण नारायण नारायण नारायण।